أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، إلى آخر الآيات، صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Araf suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 138. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 138 ve 139. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bir önceki bölümde Rabbimiz Firavun oğullarının denizde helak edildiklerini ve yıllar yılı onların köleleştirdiği İsrail oğullarının da onların zulmünden kurtarıldığını anlatmıştı. Bakın, bugün okumuş olduğum 138 ve 139. ayetlerinde de şöyle buyurur: وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ اِنَّ هَاُولَٰئِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ ف۪يهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ İsrailoğullarının denizden geçmelerini sağladık. Puta gönülden tapınan bir millete rastladılar. Ey Musa, onların tanrıları gibi bize de bir tanrı yap dediler. Musa aleyhisselam buyurdu ki, doğrusu siz bilgisiz bir toplumsunuz. Bunlar yok olacaklar ve işledikleri tüm ameller de boşa gidecektir. Evet, İsrailoğullarını denizden geçirdik. Tabi peygambere tabi olmaları sebebiyle peygamber safında yer almaları, tercihlerini peygamberden yana kullanmaları sebebiyle Rabbimiz Beni İsrail'in tümünü denizden geçirip kurtardı. Halbuki işlerinde tam iman etmemiş olanlar da vardı. İmanları mükemmel olmayanlar da vardı. Mesela Firavun sabahleyin arkalarından yetiştiği zaman, eyvah basıldık, hata ettik, keşke yola çıkmasaydık, keşke Musa ile birlikte hareket etmeseydik diyenler de vardı. Veya Hazreti Musa aleyhisselam Tur'a vahiy almaya gidince yanlarındaki mücevherleri eritip buzağı şeklinde bir put yapıp insanları ona tapınmaya çağıran samiriler de vardı. Ama bunlar tercihlerini peygamber safında olmaya yaptıkları için Rabbimiz hepsini denizden geçirip kurtardı. Ama bundan sonra imtihan başlayacaktı. Bundan sonra bu adamlar için uzun süren bir eğitim süreci başlayacaktı. Eğitilenler, Allah'ın elçisinin dediği gibi olma yoluna girenler cennete gidecek, karşı gelmeye devam edenler de cehenneme yuvarlanacaktı. İşte bakın, karşıya geçtikten sonra bir kavme uğradılar ki o kavim puta tapınıyordu. Onları gören İsrailoğulları dediler ki, ey Musa, bak bu adamların putları var. Bize de bunlarınki gibi bir put yapsan olmaz mı? Onların parlamentoları gibi bir putları var. Onların tarih putları var. Onların demokrasi putları var. Onların laiklik putları var. Onların ırkçılık putları var. Onların var da bizim niye olmasın? Bizim de bu tür putlarımız olsun diyorlar. Elbette yıllar yılı insanı insanlıktan çıkaran, fıtratı bozan işkenceler altında yaşamış, adeta hafızalarını bile kaybedecek bir noktaya gelmiş insanlardan bundan başka bir tavır da beklenemezdi. Efendileri tarafından ne emredilmişse hiç düşünmeden onu yapacak bir duruma gelmiş, iradesiz kölelerden beklenen bir davranıştı bu. Genelde köle toplumların akılları çalışmaz. Çalışacak durumda olsa bile onu asla kullanmaz köleler. Çünkü efendilerinden onun aksi istikamette bir emir geldiği zaman bir çatışma yaşamaktansa akıllarını hiç kullanmamayı yerler köleler. Çünkü onlar efendilerine mutlak itaat etmek zorundaydılar. İslam buna karşıdır. İslam insanların köleleştirilmesine, akıllarını, iradelerini kullanmamalarına şiddetle karşıdır. Rabbimiz her konuda bizim akıllarımızı kullanmamızı istemektedir. Rabbimiz vahiy karşısında akıllarını kullanmayan bir toplum istemiyor. Vahyin ışığında akıllarını kullanan tefekkür ehli bir toplum istiyor. Düşünme özelliklerini yitirmiş bir toplum olan İsrailoğulları bakın dediler ki, ey Musa, bizim de onlarınki gibi putlarımız olmayacak mı? Hazreti Musa dedi ki, doğrusu sizler cahil bir milletsiniz. Çünkü putperestler yok olacaklar ve yaptıklarının tamamı boşa gidecektir. Sizler böyle ellerinizle dokunup gözlerinizle görebileceğiniz ilahlar istiyorsunuz. Bu halinizle sizler gerçekten cahillersiniz. Allah'ın sıfatlarını bilmeyen, Allah'ı tanımayan kimselersiniz sizler. Çünkü kitabında kendisini bize tanıttığı biçimde Allah'ı ve onun sıfatlarını tanıyan bir toplum kesinlikle cahil değildir. Ama Allah'ı kendisini tanıttığı biçimde tanımayan kimseler, profesör de olsalar, ordinaryus profesör de olsalar cahildirler. Kur'an nazarında, Allah nazarında cahildir bunlar. İşte Allah'ı, Allah'ın kendisini tanıttığı biçimde tanımayan ya da yanlış tanıyan bu cahillere Allah'ın elçisi diyor ki, sizler cahil kimselersiniz. Zira bu sözü ancak cahiller ve müşrikler söyleyebilir. Bu puta tapınanlar Allah'ı bırakıp da bu varlıklara ilahlık izafe edenler, onların ortaya çıkardıkları sahte ilahlar ve sahte tanrılar, tanrılık vasıfları verdikleri insanlar, kurumlar batıldır, yok olmaya mahkumdur. Allah'ı bırakıp da bu varlıklara ilahlık izafe edenler, onların ortaya çıkardığı sahte ilahlar ve sahte tanrılar, tanrılık vasıfları verdikleri insanlar, kurumlar batıldır, yok olmaya mahkumdur. Zira batılın dayandığı hiçbir temeli yoktur. قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيكُمْ اِلَٰهَمْ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Sizi alemlere üstün kılmış olan Allah'tan başka bir ilah mı arayacağım dedi Allah'ın elçisi Musa Aleyhisselam. Evet, ne oluyor? Size Allah'tan başka ilah mı arayacağım? Allah dururken size başka ilah mı bulayım ben? Allah'tan başka ilah olmaya layık var mı ki ben size onu bulayım? Allah'tan başka sözü dinlenecek, Allah'tan başka yasaları uygulanacak, Allah'tan başka boyunlarımızdaki kulluk ipinin ucu eline verilecek ve çektiği yere gidilecek başka bir otorite, başka bir yetki sahibi var mı ki ben size onu bulayım? İşimizi kendisine havale edeceğimiz, emirlerine uyacağımız, yasalarını uygulayacağımız Allah'tan başka kim var ki ben size onu bulayım? Var mı Allah'tan başka böyle birisi? Size şu ana kadar bunca nimeti kim nasip etti? Firavun'un zulmünden sizi kim kurtardı? İliklerinize kadar işlemiş olan o kölelikten, o kötü hayattan sizi kim kurtardı? Denizi yarıp sizi sağ salim karşıya geçirirken, gözlerinizin önünde dünyanın en zalim, en despot adamını sularda boğan kimdi? Tüm bunları size yapan Rabbinizi ne çabuk unuttunuz da benden kendinize Allah'tan başka bir ilah bulmamı istiyorsunuz? Bunu benden nasıl isteyebilirsiniz? Yani bu nasıl olabilir? Şimdi ben gerek kendim, gerek sizler için Allah'tan başka bir ilah bulup boynumdaki kulluk ipinin ucunu onun eline verecek, onun çektiği yere gidecek, ona kul köle olacağım öyle mi? Olacak şey midir bu? Rabbim olarak, ilahım olarak Allah dururken onun berisinde bir ilah bulup irademi ona mı teslim edeyim? Hayatıma kulluk maddesi alacak, bana hayat programı belirleyecek Allah'tan başka kendime bir veli mi bulayım? Allah'tan başka bir ilah bulup ona kulluk edeyim öyle mi? Hayatım nasıl olsun diye sormaya ona mı gideyim? Hukuk düzenim nasıl olsun? Ekonomik anlayışım nasıl olsun? Siyasal yapılanmam nasıl olsun? Ticaretim, işim, aşım, mesleğim nasıl olsun? Kılık kıyafetim, yemem içmem nasıl olsun? Çocuklarıma karşı eğitimim nasıl olsun? Hanımımla münasebetim nasıl olsun diye sormaya ona gideyim öyle mi? Allah'tan başka kendime bir ilah mı bulayım? Yani hayatımda Allah'la beraber başkalarına da karışma alanı bırakıp hayatıma Allah'tan başkalarına da karar verme hakkını vererek müşrik mi olayım? O Allah ki sizi en kötü bir hayattan kurtarıp alemlere üstün kılmıştır. Yeryüzünde liderliği, önderliği, imamlığı size vermek suretiyle sizin içinizden imamlar, peygamberler, önderler ve liderler çıkarmak suretiyle sizi tüm alemlere üstün kılmıştır Rabbimiz. Rabbinizin size lütfettiği bunca nimetlerine karşılık nasıl olur da Rabbinizi bırakır da onun berisinde bir takım putlara, bir takım sahte ilahlara, bir takım yapay tanrılara ve tanrıçalara kulluk yapmaya kalkışırsınız? Nasıl olur da Rabbinizin gücünü, kudretini, size sayısız lütuflarını gözlerinizle gördüğünüz halde, buna şahit olduğunuz halde ona canlı cansız bir kısım varlıkları ortak etmeye çalışıyorsunuz diyor Allah'ın elçisi Musa Aleyhisselam. Ve bakın bundan sonra Rabbimiz İsrailoğullarına ulaştırdığı nimetlerini saymaya devam ediyor. وَاِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. Sizi kötü azaba sokan, kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı öldüren Firavun ailesinden kurtarmıştık. Bu gerçekten Rabbinizin size musallat kıldığı büyük bir belaydı. Evet, hatırlayın ki sizi Firavun'un elinden, Firavun'un zulmünden kurtarmıştık. Firavun size azapların en kötüsünü reva görüyordu. Sizin erkeklerinizi öldürüp kadınlarınızı sağ bırakıyor ya da onlara utanılacak, haya edilecek şeyler yapıyordu. Ya erkeklerinizi öldürüyordu, çoğalıp da kendilerine kafa tutacak bir konuma gelmeyesiniz diye kadınlarınızın da rahimlerini yoklayarak doğum kontrolü yapıyorlardı. Mısır'da çoğalmasınlar. Mısır'da hakimiyeti ellerine geçirmesinler. Mısır'da Firavun sistemine karşı gelmesinler diye yapıyorlardı bunu size. Evet, Rabbimizin İsrailoğullarına lütfettiği nimetlerin en büyüğü işte bu kölelikten kurtuluş nimetidir. Allah'ın onlara lütfettiği hürriyet nimetidir. İşte bunda sizin için büyük bir iptila vardır, imtihan vardır, ibret vardır. İnsanların başlarına gelen her şeyde bir imtihan vardır. İyiliklerde de, nimetlerde de, felaketlerde de birer imtihan vardır. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde de Rabbimiz şöyle buyurur. وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاث۪ينَ لَيْلَةً وَاَتْمَنَّاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ اَرْبَع۪ينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخ۪يهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي ف۪ي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَب۪يلَ الْمُفْسِد۪ينَ Musa'ya 30 gece vade verip sonra buna 10 gece daha kattık. Böylece Rabbinin tayin ettiği müddet 40 geceye tamamlandı. Musa kardeşi Harun'a milletim içinde benim yerime geç. Onları ıslah et, bozguncuların yoluna gitme dedi. İsrailoğulları denizi geçtikten sonra Sina çölünde dolaşmaya başladılar. Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'ı Tur'a davet etti. Rabbimiz Musa Aleyhisselam ile görüşmek ve ona vahiy göndermek istedi. Oradaki hayatlarını düzenleyecek kitap indirmek istedi. Daha önce de bildiğimiz gibi Musa Aleyhisselam'ın Medyen dönemi bitip ailesiyle birlikte Mısır'a dönerken Rabbimiz ona suhuf vermişti. Şimdi de Tevrat'ı verecekti. Düşünebiliyor musunuz? Çölün ortasında bir dağın kenarında Allah seçtiği kullarından birini huzuruna çağırıyor ve ona kendi bilgisini Tevrat'ı indiriyor. Rabbimiz kullarından birini muhatap kabul ediyor ve onunla konuşmayı diliyor. Söyleyin, bundan daha büyük bir şeref olur mu? Peki siz de ister misiniz Rabbinizle konuşmayı? Siz de ister misiniz bu şerefe yükselmeyi? Eğer bugün bizler de Kur'an'ı okurken aynı duyguyla, aynı ruhla okursak inşallah bugün bizler de Hazreti Musa Aleyhisselam'ın yükseldiği o mertebede olabiliriz. Çünkü Allah'ın kitabıyla, Allah'ın vahyiyle beraber olmak demek, Allah'la bizzat konuşmak demektir. Yani bugün Allah'ın bizimle konuşması da elimizdeki bu kitapla gerçekleşecektir. Bu da bizim için en büyük bir şeref olacaktır. Tüm dünya sizin olsa bile bu şerefin yanında çok az kalacaktır. Bakın Allah buyurur ki, hani bir nimetim daha vardı size ey Yahudiler, onu da hatırlayın. Musa Aleyhisselam Allah'la 40 güne anlaşmıştı da Tur'a gitmişti. Allah onu oraya çağırmıştı ve Musa Aleyhisselam da kardeşi Harun'a şöyle demişti. وَقَالَ مُوسَى لِأَخ۪يهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي ف۪ي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَب۪يلَ الْمُفْسِد۪ينَ Musa kardeşi Harun'a dedi ki, ey Harun, kavmin konusunda bana halef ol. toplumun konusunda bana halifelik yapıp bana vekil ol. Ben onların yanında olmadığım dönem seni halef edindim. Onlara göz kulak ol. Evet, Musa aleyhisselam Rabbıyla sözleşmiş ve Tur'a gidecekti. Bu konuda onun olmadığı dönemde kavminin başında birisinin bırakılması gerekiyordu. Hazreti Musa aleyhisselam da kardeşi Harun'u kendi yerine vekil tayin ediyordu. Çünkü Hazreti Musa aleyhisselam çok iyi biliyordu ki yıllar yılı Firavun sisteminin eğitiminde köleleştirilmiş bir toplumdu İsrailoğulları. Kendilerine sürekli muzahir olacak, güdecek birilerine ihtiyaçları vardı. Çobansız kalmaları tehlikeliydi. Zira şımararak hemen eski fısklarına dönebilirlerdi. Onun için Musa aleyhisselam kardeşini kendi yerine vekil bırakarak onların sapmalarını engellemek ve ıslahlarını gerçekleştirmek üzere kardeşine görev verdi. Ve kardeşine dedi ki, sakın ha müfsitlere, fesat çıkarıp yeryüzünde Allah'ın düzenini bozanlara uyma. Çünkü Musa aleyhisselamın toplumu Müslümandı ama henüz Müslümanlık içlerine tam oturmamıştı. Önceki hayatlarını, Mısır'ın kültürünü, Firavun'un eğitimini İslamlarına katarak bozuk düzen bir Müslümanlık yaşayan bir toplumdu. Mısır'da Firavun'un kendilerine sunduğu eğitim her an hayatlarında açığa çıkıyor ve cins cins tavırlar sergiliyorlardı. Onların kafalarındaki, kalplerindeki Mısır kültürünün her an İslamlarını yok ederek fıska düşmelerini sağlayacağını bilen Musa aleyhisselam, bakın kardeşine sıkı sıkı tembih ediyordu. Bir peygamber olan Musa aleyhisselam, kendisi gibi bir peygamber olan Harun aleyhisselama tavsiyelerde bulunuyordu. Bundan da anlıyoruz ki, karşısındaki peygamber bile olsa, görevini bilen birisi bile olsa, nasihat güzel şeydir. Ona görevini bir daha hatırlatmak güzel şeydir. Yani bu adam bunun yapılması ya da yapılmaması gerektiğini zaten kendisi biliyor. Bir de benim hatırlatmama ne gerek var dememiz yanlıştır. Bilecek adam ama biz bildiği şeyi ona bir daha hatırlatacağız. Çünkü bakıyoruz, sahabe-i kiram efendilerimizin hepsi de Asr suresini biliyorlardı ama her karşılaştıklarında birbirlerine yine de tavsiye ediyorlardı. Öyleyse aynı zamanda birilerinin bize bildiğimiz bir hususu hatırlatmalarından da asla gocunmamalıyız. Birilerinin bizi tenkit etmelerinden asla rahatsız olmamalıyız. Biz her şeyi bilen bir alim, bir hoca efendiyiz. Binaenaleyh kimse bizi tenkit edemez tavrında olmamalıyız. Çünkü bilelim ki yanlışları kendisine söylenmeyen insanlar yanlışlarını doğru zannedip ölünceye kadar o yanlışlarını sürdürüp kendi kendilerini helak edebilirler. Onun içindir ki Hazreti Ömer Efendimiz halife seçildiğinde ağlıyordu. Kendisine niçin ağladığı sorulduğunda diyordu ki, vallahi ben çok sert mizaçlı bir kimseyim. Korkarım ki bu sertliğimden ötürü insanlar benden çekinirler de benim hatalarımı söylemeyip beni uyarmazlar da benim cehenneme gidişime göz yumarlar deyince en yakın arkadaşlarından birisi der ki, vallahi ey Ömer, İslam'dan, haktan eğer bükülür, eğilir, inhiraf edersen şu kılıcımla senin bükülen belini doğrulturum deyince Hazreti Ömer Efendimiz buna çok sevinir. Yanıldığım, hata ettiğim zaman bana beni doğrultacak arkadaşlar veren Rabbıma hamdolsun diye de dua eder. Öyleyse ister hacı olalım, ister hoca olalım, ister profesör, ister şeyh olalım, ne olursak olalım sürekli birbirimizi uyaralım. birbirimizin yanlışlarını hemen söyleyelim. Birbirimizin aynası olalım ve birbirimizi cennete götürme kavgası içine girelim inşallah. Ama Müslümanlığımızın gereği olarak da, Rabbimizin emri olarak da birbirimizi kırmadan, üzmeden, rencide etmeden nasihatimizi en güzel biçimde gerçekleştirelim inşallah. Evet, Musa Aleyhisselam kardeşini kendi yerine vekil bırakıyor. Ona vazifelerini hatırlatıyor. Sonra وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّي أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكِ قَالَ لَمْ تَرَانِي وَلَكِنْ اُنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ Musa tayin ettiğimiz vakitte gelip Rabbi onunla konuşunca, Musa aleyhisselam, Rabbim bana kendini göster, sana bakayım dedi. Allah, sen beni göremeyeceksin ama dağa bak. Eğer o dağ yerinden oynarsa, kalkarsa sen de beni göreceksin buyurdu. Rabbi dağa tecelli edince onu yerle bir etti ve Musa aleyhisselam da baygın bir biçimde yere düştü. Ayılınca dedi ki, ya Rabbi, sen münezzehsin, sana tevbe ettim, ben inananların ilkiyim dedi. Evet, Musa aleyhisselam mikat yerine geldiği zaman Rabbimiz onunla konuştu. Onu kendisiyle mükaleme şerefiyle şereflendirdi. Yeryüzünde Rabbimizin bu şerefine nail olan peygamber Hazreti Musa aleyhisselam idi. Rabbimizin her elçisine ikramları farklıdır. Her elçinin ayrı ayrı vasıfları vardır ama Musa aleyhisselamın en mümeyyiz vasfı işte budur. Rabbimiz onu bu şerefe yükseltip kendisiyle konuşunca, ya Rabbi bana cemalini göster, sana bakayım dedi. Onun bu duasına karşılık Rabbimiz buyurdu ki, beni ebediyen göremezsin ey Musa. Lakin şu dağa bak. Eğer o dağ yerinde kalırsa o zaman sen de beni görebilirsin. Rabbi dağa tecelli edince de onu yerle bir etti de Musa aleyhisselam baygın bir şekilde yere düşüverdi. Tabi Rabbimizin dağa nasıl tecelli buyurduğunu bilmiyoruz, bilemiyoruz. Ama inanıyoruz ki Rabbimiz o dağa tecelli etti. Dağ tuz buz oldu ve Musa aleyhisselam da dayanamayarak baygın bir vaziyette yere düştü. Allah'ın peygamberi Musa aleyhisselam ayılıp kendisine geldiği zaman da, ya Rabbi seni tesbih ederim, sana tevbe edip yöneldim ve ben inananların ilkiyim diyordu. Ya Rabbi seni tesbih ederim. Yani seni senin tanıttığın gibi tanırım. Sana senin bildirdiğin gibi inanırım. Seni senin sıfatlarınla tanırım. Seni sende olmayan sıfatlardan tenzih ederim. Ben senin sıfatlarına, senin gücüne, kudretine iman edenlerin ilkiyim dedi. Evet, Rabbimizin bu beyanlarından anlıyoruz ki Hazreti Musa aleyhisselam Rabbimizi orada görmemiştir. Yeryüzünde hiçbir peygamber, hiçbir beşer Allah'ı görmemiştir. Peki hani Rabbimiz Kıyamet suresinde şöyle buyurmuyor muydu? وَجُوهُمْ يَوْمَ اِذٍ نَاظِرَةٌ اِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ O gün bir takım yüzler Rablerine bakıp parıl parıl parlayacaktır. O zaman bununla onu nasıl telif edeceğiz? Anladığımıza göre de Kıyamet suresindeki bu ayetinde Rabbimiz kıyamet ortamını, cennet ortamını anlatmaktadır. Buradaki ayette ise dünya ortamı anlatılmaktadır. Öyleyse anlıyoruz ki dünyada, dünya ortamında hiç kimsenin Allah'ı görmesi mümkün değilken, cennette kimi yüzler Rablerini seyredecekler, yani orada Allah'ı göreceklerdir. Peki, acaba Allah'ın Resulü Miraç'a çıktığı gece Allah'ı gördü mü? Eğer Allah'ın Resulü Miraç'a çıktığı anda, o ortamda Musa gibi bir ortamdaysa, yani dünya ortamındaysa kesinlikle Allah'ı görmedi. Ama eğer cennet ortamında bir bulunmuşla bulunmuşsa o anda, o zaman da Allah'ı gördü diyeceğiz. Eğer Allah'ın Resulü o anda bunun ikisinin de dışında bir ortamda bulunmuşsa, o zaman da bilmiyoruz diyeceğiz. Ama Ayşe annemizin ifadesine bakılırsa, Allah'ın Resulü Miraç'a çıktığı gece dünyada, yani Musa ortamında bir bulunmuşla bulundu ki Allah'ı görmedi diyoruz. Çünkü Ayşe annemiz diyor ki, kim ki Hazreti Peygamber Miraç'a çıktığı gece Rabbimi görmüştür derse o muhakkak yalan söylemiştir. Evet, Rabbinin cemalini dünyada görmek isteyen Musa Aleyhisselam da Rabbinin bir dağa tecellisine bile dayanamayarak baygın bir şekilde yere yuvarlanmış ve bu cüretinden ötürü Rabbine da tevbe etmiştir. Kale ya Musa, inni istafeytuke alen nasi bi risalati ve bi kelami, fehuz ma ateytuke ve kum mineşşakirin. Ey Musa, verdiklerimle ve seninle konuşmamla seni insanlar arasından seçtim. Sana verdiğimi al ve şükret dedi Rabbimiz. Ey Musa, risaletimle biz seni alemler üzerine seçtik. Risalet, gönderilen şeyler demektir. Peygamberlere Rablerinden gelen ayetler risalettir, vahiyler risalettir. Allah'ın kelamı, Allah'ın sözleri, kitaplar ve peygamberlik de bir risalettir. İşte bakın Allah diyor ki, ey Musa, seni Resul kılmakla, sana vahiy göndermekle, sana nasip ettiğim kelamımla, sana vasıtasız konuşmamla seni insanlara seçtim. Çünkü Allah'ın yeryüzündeki kullarından, peygamberlerinden birisiyle doğrudan konuşması çağları değiştiren bir hadiseydi. Allah'ın kullarından birisine vasıtasız konuşması insanlık için yeni bir çağın açılmasının ifadesiydi. Bu olayla artık ilk çağlar sona ermiş ve insanlık için yeni bir çağ başlamıştır. فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Öyleyse ey peygamberim, sana verdiğime tutun ve de şükredenlerden ol diyor Rabbimiz. Evet, sana verdiğime tutun, sana verdiğimi al, onu eline al, onu tut, onu koru, hayatında tut onu, hayatında uygulayarak koru onu. Kitaba öyle bir tutun ki onu kendinden, kendini de ondan asla ayırma. Hayatının tümünde onunla beraber ol. Tüm hayatında yol göstericin, hayat programın kitap olsun. Hareket noktan kitap olsun. Tüm tavırlarında istinadgahın kitap olsun. Rabbinin sana, senin hayat programın olsun diye gönderdiği kitabıyla amel edip, sana nasıl bir hayat programı belirlemişse, onun dediği gibi hareket et. Sana böyle ne yapacağını, nasıl hareket edeceğini, hayatını nasıl düzenleyeceğini bildiren bir kitap, bir hayat programı gönderdiği için de Rabbine şükret. Sürekli teşekkür et Rabbine. Evet, Musa Aleyhisselam Rabbine şükretmeliydi. Çünkü Tevrat'ın kendisine gönderilmesiyle Hazreti Musa Aleyhisselam insanlık için seçkinlerden olmuştu. kendisine İncil'in gönderilmesiyle Hazreti İsa aleyhisselam ve kendisine Kur'an'ın gönderilmesiyle de Allah'ın Resulü seçilmişlerden olmuştur. Şu anda da Allah'ın kitabına sarılan, Allah'ın kitabını hareket noktası kabul eden ve yaptıklarını Allah'ın kitabıyla yapmaya çalışan, Allah'ın kitabını hayat programı yapan herkes, aynen o elçiler gibi halk arasında seçilmiş kimselerdir, şerefli kimselerdir. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُر۪يكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ. Ona levhalarda her şeyden bir öğüt yazdık ve her şeyi uzun uzadıya açıkladık. Onlara sıkıca sarıl. Milletine de emret. En güzel bir şekilde ona tutunsunlar. Size Allah'a karşı gelenlerin yurdunu göstereceğim. Evet, Allah buyurur ki, bu levhada onun için her şeyi yazdık. Her şeyin ayrıntısı vardır o kitapta. İmanın da küfrün de, şirkin de hakkın da batılın da, hayrın da şerrin de, her şeyin detayları anlatılmıştır o kitapta. Her şey açık ve net olarak Allah'ın kitabında anlatılmıştır. Tüm kitapların özelliği işte böyle mev'iza oluşudur. Kur'an-ı Kerim de mev'izadır. Tüm insanlığı cennete götürecek ve cehennemden uzaklaştıracak öğütleri muhtevidir Allah'ın kitapları. İnsanların hayatlarının her bir bölümünde ne yapacaklarına, nasıl hareket edeceklerine dair hükümler vardır, prensipler vardır Allah'ın kitaplarında. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُر۪يكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ. O halde ey peygamberim, sen de ona kuvvetlice tutun. Kitaba kuvvetlice sarılıp onunla amel et. Kitaba tüm kuvvetinle, tüm himmet ve gayretinle tutunup onu asla elinden bırakma. Kitap sürekli elinde ve önünde olsun ki tüm hayatını onunla düzenleyesin. Ve kavmine, çevrendekilere de o kitabı emret. O kitaba tutunup onunla amel etmelerini emret ki onlar da o kitabın en güzeline uysunlar. Ya da en güzel bir biçimde onlar da Allah'ın kitabına sarılıp onunla hayatlarını düzenlesinler. Eğer bunu yaparsanız, kendiniz benim kitabıma kuvvetlice tutunur, onun emirlerini uygular, nehirlerinden de kaçınırsanız ve de onu toplumunuza duyurursanız, toplumunuz da Allah'ın kitabıyla en güzel bir şekilde diyalog kurar ve hayatlarını onunla düzenlerlerse kesinlikle bilesiniz ki ben sizi zafere ulaştıracağım. Sizi zafere ulaştırırken düşmanlarınızı, fasıkları da hezimete maruz bırakacağım. Yani ben fasıkların yurdunu size göstereceğim. Fasıkların başlarına nelerin geleceğini, onların nasıl bir helakla helak olacaklarını size göstereceğim diyor Rabbimiz. Ayet-i kerimeden anlıyoruz ki Allah elçisinden sonra gelen bizler, Allah elçisinin bize bıraktığı bu kitabı en güzel bir şekilde anlamak, en güzel bir şekilde tanımak, algılamak ve hayatımızı onunla düzenlemek zorundayız. Biz bunu yaptığımız zaman kesinlikle bilelim ki Rabbimiz fasıkların yurdunu bize de gösterecektir. Zira fasıkların yurdu imansızdır. Orada iman yoktur. Orada inanç yoktur ve bunun için de orada hayat yoktur. Çünkü vahiyden uzak olan bir yerde hayat da yoktur. Kur'an ve sünnetin olmadığı bir yerde vahyin bulunmadığı bir yerde, bir evde, bir ülkede kesinlikle hayat da yoktur. Vahiy ile irtibatları olmadığı için ölüdür onlar. Se'asrifu an ayatiyellezine yetekebberune fil ardı bigayril hak ve in yarav kulle ayetin la yu'minu biha ve in yarav sebilel rüşdi la yettehiduhu sebile ve in yarav sebilel gayyi yettehiduhu sebile. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerinden yüz çevirteceğim. Onlar bütün ayetleri görseler yine de inanmazlar. Doğru yolu görseler yol olarak benimsemezler. Azgınlık yolunu görseler hemen onu yol edinirler. Bu onların mucizelerimizi, ayetlerimizi yalan saymaları ve onlardan habersiz görünmelerinden ileri gelir. Evet, yeryüzünde haksız yere tekebbür eden, büyüklenen, Allah'a kulluktan kaçan, Allah'ın yasalarına boyun eğmekten uzaklaşan, sanki kendisini yaratan Allah değilmiş gibi ona karşı müstekbir davranan, haksız yere kibirlenen kimseleri ayetlerimizden çevireceğiz diyor Rabbimiz. Evet, sanki Allah'a ihtiyaçları yokmuş gibi, sanki Allah'ın kendisine gönderdiği hayat programına, kitabına ihtiyacı yokmuş gibi davranan, kendi görüşlerini, kendi fikirlerini, kendi yasalarını Allah yasalarından üstün görenleri ayetlerimizi anlamaktan, kavramaktan uzaklaştıracağız diyor Rabbimiz. Çünkü bu adamlar kendi iradeleriyle, kendi arzularıyla böyle bir yolu seçmiş kimselerdir. Kendi akıllarına göre, kendi keyiflerine göre takılmayı tercih etmiş kimselerdir. Allah'ın ayetlerini, Allah'ın hayat programını bırakıp, kendi heva ve heveslerini temel kabul etmiş ve buna göre bir hayat yaşamayı tercih etmiş kimselerdir. Cenab-ı Hak da onların kendi tercihlerine göre, kendileri için, kendilerini seçmiş oldukları bu yolu kolaylaştırmıştır. Yani artık ayetlerden çevrilmişler, ayetler bunlar için bir şey söylemez, bir şey ifade etmez oluvermiş. İster Rabbimizin görsel ayetleri, ister işitsel ayetleri olsun, artık onlar için bir şey ifade etmez olmuştur. Çünkü artık bu adamların ne görecek gözleri, ne de işitecek kulakları kalmıştır. Rabbimiz gözlerini ve kulaklarını iptal etmiştir. Kendileri bu azalarını kullanmak istemedikleri için böyle olmuştur. Allah'ın ayetlerinin varlığına rağmen sanki onlar yokmuş gibi bir hayat yaşadıkları için böyle olmuştur. Yani bir insan Allah'ın onun hayatına karışması adına kendisi için gönderdiği ayetlerine karşı ilgisiz kalır, onlardan habersiz bir hayat yaşarsa işte bu Allah'ın ayetleriyle mücadele anlamına gelmektedir. Ve işte böyle yaşayan insanların kalplerini Allah mühürleyecektir. Allah'a karşı müstekbir davranan, Allah'a ve Allah'ın ayetlerine iman etmeyen, bu ayetler doğrultusunda bir hayat yaşamaya yanaşmayan ve de Allah'ın ayetlerine dil uzatan kimselerin kalplerini Allah işte böyle mühürleyecektir. Ama şurası bir gerçek ki Allah haksız yere hiç kimsenin kalbini mühürlemez. Bu insanlar Allah'ın kendileri için hayat programı olarak gönderdiği ayetlerden yüz çevirmişler. Kendi kendilerine bir hayat programı yapmışlar. Amelleriyle öylesine fıskı fucura dalmışlar ki artık o amellerden hoşlanmaya başlamışlar. Durumlarından, yaşantılarından memnun olmuşlar. Hayatlarından mutmain olmuşlar. Şu anda bizim yaşadığımız hayat hayatların en güzelidir. Bizim başka şeye ihtiyacımız yoktur. Allah'a da, Allah'ın ayetlerine de, peygambere de ihtiyacımız yoktur demeye başlamışlar. Allah'ın ayetleriyle kendilerini sağlamaya alma, doğru yolu bulma ve ıslah olmayı hiç düşünmedikleri için peygamberin getirdiği mesaja da hep şüpheyle bakmaya başlamışlardır. Evet, bir taraftan tekebbür içinde Allah'a teslim olmadıkları için Allah'ın hayat programını kabul etmeyerek, Allah'ın ayetleriyle ilgilenmeyerek Allah'a kafa tuttukları ve cabbarlık yapıp Allah'ın kullarına zulmettikleri için Allah da onların kalplerini mühürleyivermiştir. Allah onların kalplerini mühürler. Kulaklarına dinleme özelliklerine de mühür basar. Yani kalpleri mühürlenir, dinleme, anlama istidatları alınıverir. Gözleri vardır, görürler ama sanki görmezler. Kulakları vardır, duyarlar ama sanki işitmezler. Kalpleri vardır ama sanki bir şey duyup duygulanmazlar. Tıpkı hayvanlar gibidir onlar. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ Onların kalpleri vardır, onunla anlamazlar. Gözleri vardır, onunla görmezler. Kulakları vardır, onunla işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibidir. Hatta hayvanlardan daha da şaşkındır bunlar. Evet, onların Kur'an'ın haber verdiği tüm konulara karşı tüm kapıları, tüm pencereleri kapanmıştır. Müminlerin ruhlarına açık olan tüm pencereler bunlar için kapalıdır. Çünkü onlar hidayetle, hidayet kaynağı olan Kur'an'la hiç ilgilenmemişlerdir. Hidayet kaynağı olan Kur'an'a karşı ilgisiz ve nötr davranmışlardır. Karanlıkta kalmayı tercih etmişler, düğmeye basma gereği duymamışlardır. Bu adamlar sözü duyarlar, Allah'ın ayetlerini dinlerler, duyarlar ama ayetlerin kendilerinden istediğini anlamazlar, üzerinde düşünmezler, anlamaya çalışmazlar, anlamak için kafa yormazlar. Söyleyenin sözünü anlamak için akıllarını, kalplerini, gözlerini, kulaklarını kullanmak istemezler. Kör bir taklitten yanadır adamlar. Denilenin sebebini, hikmetini anlamaya yanaşmazlar. Nitekim bir gün Resul-i Ekrem Efendimizin okuduğu Kur'an'ı dinlemek üzere gelen Ebu Cehil, kendisiyle birlikte onu dinleyen Nadır bin Harise, "Ey Nadır, Muhammed ne diyor? Onun okuduklarından bir şey anladın mı?" diye sorar. Resul-i Ekrem'in okuduğu Kur'an'ı uzun bir süre dinleyen Nadır der ki, "Kabe'yi inşa edene yemin ederim ki ne diyor bilmem. Görüyorum ki o sadece dilini oynatıyor ama ne dediğini anlamıyorum." der. Evet, anlamıyorlar, anlayamıyorlardı. Çünkü Allah onların kalplerine mührünü basmıştı. Bakara'da anlatıldığı gibi. Ekinme, kinam kelimesinin çoğuludur ki kalplerinde kat kat örtüler vardır onların. Ölümle tüm bu organlar nasıl misyonunu kaybediyorsa, ölen kişi nasıl duymaz, duygulanmaz ve anlamaz hale geliyorsa, işte aynen onun gibi kabiliyetlerini söndürmüş, duymamayı, anlamamayı tercih etmiş bu insanların bu organlarını Allah iptal edivermiş. Manevi bir ölümle öldürüvermiş onları. Evet, Allah onları ayetlerinden uzaklaştırmış, ayetleri anlamaktan onları men etmiştir. Evet, Allah onları ayetlerinden uzaklaştırmış, ayetleri anlamaktan onları men etmiş ve işte bunun içindir ki وَاِنْ يَرَوْ سَب۪يلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَب۪يلًا Onlar her ne zaman rüşt yolunu, sırat-ı müstakimi, insanları hakka ve cennete ulaştıran bir yolu görseler, ona yol gözüyle bakmayacaklardır. Hak yolu yol edinmeyecekler, İslam yoluyla ilgilenmeyecekler, onu yol edinmeyeceklerdir. Allah yoluna ters davranmaya çalışacaklardır. Kendi fikirlerine güvenen, kendi yasalarına güvenen bu insanlar Allah yoluna asla değer vermeyeceklerdir. İşte görüyoruz. Allah yasalarına karşı gurur ve kibir içinde olup kendi yasalarını Allah yoluna tercih edenlerin şu anda mesela daha önce uyguluyor oldukları yasaların İslam'a ait, imana ait bir konu olduğunu anladıkları andan itibaren onu hayatlarından çıkarmaya ve ona karşı zıt davranışlar içine girmeye çalıştıklarını görüyoruz. Biz bunu Allah emrettiği için değil, kendi keyfimiz böyle istediği için yapıyoruz demeye çalışıyorlar. Bile bile yanlışa kaymaya, bile bile Allah yasalarını reddetmeye çalışıyorlar. Zulüm yanlıştır, bunu biliyorlar ama bile bile yapıyorlar. Zina, faiz, kumar, içki, fuhuş, azgınlık, küfür, şirk, inkar yanlıştır. Ama bunları bile bile yapıyorlar. Allah'a kibir içinde bulunan bu insanlardan başkasını beklemek de mümkün değildir zaten. Hakka düşman oluyorlar ve وَاِنْ يَرَوْ سَب۪يلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَب۪يلًا Sapıklık yolunu, küfür yolunu, isyan yolunu, şirk yolunu, zulüm yolunu, cehenneme götüren yolları gördükleri zaman da Kur'an ve sünnetin dışında şeytanın gösterdiği ne kadar yol varsa onları gördükleri zaman da onu kendilerine yol edinirler. Hemen benimseyip sahip çıkarlar o yollara. Bu yolları Allah yoluna tercih ederler. Yani demokrasi gibi, laiklik gibi ne kadar sapık, ne kadar batıl yollar varsa onları kendilerine yol edinirler. Kendileri için yol haline getirirler. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini, Allah'ın yasalarını bildikleri halde kibirlerinden ötürü onları boşa çıkarmışlardır. Allah'ın yasalarını terk edip kendi keyiflerine, kendi yasalarına dönmüşlerdir. Halbuki Allah yolunun dışındaki tüm bu batıl yolları onlara şeytan süsleyip göstermiştir. Şeytan onları sırat-ı müstakimden uzaklaştırıp kendi yollarına çekmiştir. Kendilerinin dosdoğru yol üzerinde oldukları zehabına sürüklemiştir şeytan onları. Peki niye böyle cehenneme doğru, ateşe doğru yuvarlanıp giderken hala kendilerinin doğru yolda olduklarını, cennet yolunda olduklarını zannediyor bu adamlar? Çünkü ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ Çünkü bunlar bizim ayetlerimizi yalan saydılar. Ayetlerimizi yok farz ettiler. Ayetlerimizi okudular, gördüler, tanıdılar, bildiler ama hayatlarını bu ayetlerle düzenlemeye yanaşmadılar. Belki dilleriyle bu ayetlerin varlığını ve bu ayetlere iman ettiklerini itiraf ettiler ama hayatlarını onlarla düzenlemediler. Ayetlerimizle amel etmediler. Hayat programlarını ayetlerimizden almadılar. Bu ayetlerimiz konusundaki imanlarını pratikte göstermediler. İmanlarının tasdikçisi olmadılar. İmanlarının eylemcisi olmadılar. Ya bunca ayetlerimizi yok farz ettiler, ya da ayetlerimizi kendi hayatlarına delil getirdiler,